Mario Puzo, cho'qintirgan ota yoki mafiya sardori. Roman. 5-kasseta, 1-yo'l. Uni Bruno Tattali kutib oldi va zalning ichkarisidagi bo'shab qolgan bar oldiga boshlab bordi. O'ng tomonda zal bo'ylab stolchilar sochilib yotar. O'rtada xuddi qimmatbaho toshga o'xshab mumlangan yashil parket to'shalgan raqs maydonchasi yaltillardi. Narida g'ira-shira qorong'ulikda orkestr supachilari ko'zga tashlanar. Nozik oyoqcha uchidagi mikrofon xuddi gulga o'xshab ko'rinardi. Luka barga yaqin joyga o'tirdi. Tattalya to'siq ortiga o'tdi. Luka ichkilikni rad etdi va sigareta tutashtirdi. Turk ko'rinmasdi. Balki uning o'rniga boshqa birov kelar. Shu payt Lukaning ko'zi zalning g'ira-shira ichkarisida paydo bo'lgan Solotsoga tushdi. Solotso uning qo'lini siqib yoniga o'tirdi. Tattalya ularning oldiga stakan keltirib qo'ydi. Solotso ishora bilan minnatdorchilik bildirdi. "Mening kimligimni bilasizmi?" so'radi Solotso. Luka bosh silkib vahimali kulib qo'ydi. Cho'chitib yuborilgan vahshiy hayvon inidan chiqqandi. Qo'lansa hit kelib turgan turk niqobidagi Sitsiliyalik bu iblisni saranjom qilsa behad zo'r ish bo'lardi-da. "Sizdan nimani iltimos qilishimni ham bilasizmi?" boshladi Solotso. Luka bosh irg'adi. "Biz jiddiy ish boshlayapmiz," dedi Solotso. "Bu ishning tepasida turganlar millionlab pul ishlab olishlari mumkin. Birinchi partiyadan sizga 50 ming va'da qilaman. Men narkotiklar haqida gapiryapman. Kelajak narkotiklar bilan savdo qiluvchilarning qo'lida bo'ladi." "Nega bu haqda men bilan suhbatlashyapsiz?" dedi Luka. "Bu gaplarni Donga yetkazishimni istaysizmi?" Solotso peshonasini tirishtirdi. "Don bilan gaplashib ko'rdim. U bu ishga qo'l urishni xohlamayapti. Mayli, o'zimiz ham uddalaymiz. Biroq soqchilik uchun baquvvat odam kerak. Eshitishimcha, Karlionilar xonadonidagi turmushingiz nochorroqmish. Agar haqiqatdan ham shunday bo'lsa, xo'jayinni almashtirish kerak." Luka yelka qisdi. "Agar shartlari menga to'g'ri kelsa." Dastlabki daqiqalardanoq Solotso uni diqqat bilan kuzatdi. "Mana endi bir qarorga keldi shekilli. 2 kun muhlat beraman. O'ylab ko'ring. Keyin bu suhbatga qaytamiz," dedi u. Solotso xayrlashib qo'lini uzatdi, biroq Luka atayin ko'rmaganga olib sigareta olish uchun cho'ntagiga qo'l soldi. Bruno Tattalyaning qo'lida zajigalka paydo bo'ldi. Uni yondirib Lukaga tutdi. Shu payt zajigalkani tushirib yubordi-da, Lukaning o'ng qo'li tirsagidan xuddi 11 bilan qisganday mahkam ushladi. Luka tez harakat qilib o'tirg'ichdan sirg'alib tushdi-da, qo'lini tortib oldi. Solotso uning ikkinchi tirsagidan ushladi. Hatto shunda ham Luka ularning qo'lidan chiqib qolishi mumkin edi. U Solotso va Brunoning ikkalasidan ham kuchliroq edi. Lekin orqadagi qorong'ulikdan ko'zga ko'rinmas qo'llar uning bo'yniga ingichka ipak chilvir solishdi. Chilvir tortildi. Lukaning nafasi bo'g'ildi. Yuzlariga qip-qizil qon tepib chiqdi. Qo'llari shalvirab osilib qoldi. Qotil qurbonining harakatini takrorlab, tizzalab o'tirdi-da, chilvirni tobora qattiqroq torta boshladi. Chilvir Lukaning semiz tomog'i orasida ko'rinmay qoldi. Lukaning kosachasidan chiqib ketgan ko'zlari xuddi shu ishlarga taajjublanib qarab turganga o'xshardi. Ana shu hayratlanishgina undagi odamga o'xshashlikni saqlab qolgandi xolos. U o'lgan edi. "Uni topolmasliklari kerak," dedi Solotso. "Vaqt soat kelgunga qadar topa olmasliklari juda muhim." U tovonlari uchida og'zida o'girildi-da, sal oldinroq chiqib kelgan qorong'ulik qo'yniga singib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. 8-bob. Suiqasd qilingan kunning ertasiga ish juda ko'payib ketdi. Michael telefon oldida o'tirib, olingan ma'lumotlarni Sonyaga yetkazadi. Tom Hagen Solotso bilan muzokaralar olib borish uchun har ikki tomonga manzur bo'ladigan vositachi izlardi. Clemenza va Tessioning odamlari uning izini qidirib, shaharning har bir ko'chasida izg'ib yurishganidan xabar topgan bo'lsa kerak, turk inidan chiqmay qo'ydi. Solotso ham Tattalilar oilasining yuqori tabaqasi ham pisib ketdi. Ana shunday ehtiyotkorlik chorasi ko'rilishini Sonni oldindan bilardi. Clemenza Poli Gattoni saranjom qiladigan bo'ldi. Tessioga Luca Brazining qayerdaligini aniqlash yuzasidan topshiriq berildi. 2 kundirki u uyida yo'q. Bu yaxshilik nishonasi emas. To'g'ri, Brazi sotqinlik qilganiga yoki g'aflatda qo'lga tushib qolganligiga Sonni ishonmasdi. Corleonelarning onasi shahardagi do'stlarnikida, kasalxonaga yaqinroq joyda tunab qoldi. Kuyov Carlo Ritsi xizmatini taklif qildi, lekin unga o'zining ishi bilan shug'ullanishni tavsiya qildilar. U Manhattanning italyanlar yashaydigan rayonida poygada otlarga pul tikib o'ynaladigan tomoshani tashkil etuvchi byuroda ishlar, ya'ni totalizatorlik qilardi. Onasi bilan birga otasini ko'rib kelgan Konni ham tanishlarnikida edi. Ko'proq uyqu dori berilgan Fredzi hali uyg'onmagandi. Xabar olgani kirgan Sonni va Michael u o'zini oldirib qo'yganligini ko'rishib hayron bo'lishdi. Don Corleone vaqt soat kelib, o'rtanchi o'g'lining tashkilotda o'ziga loyiq o'rin egallay olarmikan deb bekorga tashvishlanmagan ekan. Fredzi kaltafahmroq edi. Buning ustiga unda qat'iyat, iroda kuchi, o'ziga nisbatan ishonch yetishmasdi. Kechqurun Gollivuddan Johnny Fontaine qo'ng'iroq qildi. Trubkani Sonni oldi. "Yo'q, Johnny, kelishning foydasi yo'q. Birinchidan, otamning ahvoli og'ir. Oldiga kiritishmaydi. Ikkinchidan, gazetalarda shov-shuv ko'tariladi. Buni Don ma'qullamaydi. Sabr qil. Sal o'ziga kelsin. Uyga olib tushaylik, o'shanda kelsang bo'ladi. Aytib qo'yaman, albatta aytib qo'yaman. Rahmat." Sonni trubkani ilib Michaelga o'girdi. Kaliforniyadan Johnny yo'qlab uchib kelmoqchi bo'lganligini eshitsa, chol behad xursand bo'lardi. Keyinroq Clemenzaning yigitlaridan biri Michaelni oshxonadagi shahar telefoniga chaqirishayotganini aytdi. Qo'ng'iroq qilgan Key edi. "Otang yaxshimi?" so'radi u. Keyning ovozida bezovtalik, g'ayritabiiylik bor edi. "Hali ham ishonmayapti," o'yladi Michael. Uning otasi gazetalar tili bilan aytganda haqiqatdan ham gangster ekanligiga ishonmayapti. "Tuzuk," dedi Michael. Oraga noqulay jimlik cho'kdi. Keyin Key so'radi. "O'zingchi, Mike, o'zing ham tuzukmisan? Sog' salomatmisan? O'zing bilasan-ku. Men nozik nihol odamman. Yopishmagan chipta yamoqman. Mendan kim ham qo'rqardi? O'z navbatida men kimga ham kerak bo'lardim? Hammasi o'tdi. Key, hammasi tugadi. Umuman olganda, bu bir tasodif bo'ldi. Uchrashganimizda hammasini aytib beraman." "Qachon uchrashamiz axir?" so'radi Key. Michael o'ylanib qoldi. "Balki bugun kechqurun uchrasharmiz. Mehmonxonada, sening xonangda ovqatlanamiz. Qittak-qittak olamiz. Keyin men kasalxonaga, otamning oldiga o'taman. Telefon oldida o'tiraverish jonga tegib ketdi. Kelishdikmi?" "Kelishdik," dedi Key. Michael trubkani ilib qo'ydi. Nihoyat topshiriq bilan ketgan Clemenza qaytib keldi. Bir necha minutdan keyin hammasi xonaga to'planishdi. Sonni qisqagina qilib Clemenzadan so'radi. "Qalay, ish joyidami?" Clemenza ma'qullash ma'nosida bosh irg'adi. "Endi u bilan hech qachon ko'rishmaysizlar." Michael bu jumboqni darhol tushundi. "Axir, Poli Gatto haqida gaplashyapti-ku. Kichkina Poli o'ldirilgan. Uni mana shu Clemenza, singlisining to'yida ochilib sochilib o'yinga tushgan Clemenza o'ldirgan." Sonni Hegendan so'radi. "Hali Solotso bilan bog'lana olganing yo'qmi?" Hegen bosh chayqadi. "Nima uchundir muzokara boshlashga shoshilmayapti. Baribir majbur bo'ladi, boshqa iloji yo'q. Uchrashish haqida ertaga shartlashib olamiz. Bu aniq." Eshikni Clemenzaning odamlaridan biri chertdi. U kirib, "Hozirgina radiodan eshitirishdi. Politsiya Poli Gattoning jasadini mashinasidan topibdi," dedi. Clemenza boshini irg'adi. "Bor. Sen buning tashvishini qilmay qo'ya qol," dedi. Yigit o'zining Kaporigimesiga taajjublanib qarab qo'ydi. Uning gapini tushundi va xonadan chiqdi. Sonni Hegindan so'radi. "Donning sog'ligi qanday, tuzukmi?" Hegen bosh qimirlatdi. "Sal tuzuk, lekin hozircha gapira olmaydi. onang kun bo'yi yonida o'tirdi. Konni ham o'sha yerda. Kasalxona to'la politsiyachi. Har ehtimolga qarshi Tessioning yigitlari ham yaqin atrofda yurishibdi. 2 kundan keyin ancha o'ziga kelib qoladi. O'shanda ko'ramiz nima derkin. Hozircha Savotsoning haddidan oshishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuning uchun ham u bilan muzokara boshlashni sendan talab qilyapman. Klimensa bilan Tessio uni izlab topishlari kerak axir, o'g'ildiradi Sonni. Balki o'shanda bir zarba bilan bu tugunni yechib tashlashga muvaffaq bo'larmiz. Bunga umid qilma, dedi Hegin. Solotso ahmoq emas. U jim qoldi. Agar muzokara boshlansa, ko'p jihatdan yon bosishga majbur bo'lishini u yaxshi biladi. Shuning uchun ham shoshilmayapti. Ko'rinishidan Don rozilik bergach, uni yo'q qilib tashlashimizning oldini olishga, Nyu-Yorkdagi boshqa oilalarning qo'llab-quvvatlashlariga ishonch hosil qilmoqchi bo'lsa kerak. Sonya qovog'ini soldi. Nima uchun qo'llab-quvvatlashadi? Hegin shoshilmasdan tushuntirdi. Xunrezlik bo'lmasligi uchun. Xunrezlikdan hamma zarar ko'radi. Gazetalar qo'shib chatib yozadi, hukumat aralashadi. Buning ustiga Salotso ularning narkotiklar bilan savdo qilishda paychi sifatida ishtirok etishiga va'da bergan. O'zing bilasan, bu tubsiz oltin buloq. Karleonilar oilasi buningsiz ham ilojini qiladi. Bizning qimorxonalarimiz bor. Bu eng qulay usul. Biroq boshqalar pulga o'ch. Salotso pixini yorgan odam. U ishni rivojlantirib yuborishiga shubha qilmasa ham bo'ladi. Korchalonlar uchun trik Salotso kapital. O'lik Salotso ko'ngilsizlikdan boshqa narsa emas. Sonni Tessioga o'g'irilib qaradi. Luka qayerdaligini aniqladingmi? Tessio boshini chayqadi. Yo'q. Turkning qo'liga tushib qolgan bo'lsa kerak. Hegin sekin dedi. Solotsoning Lyukani mensimasligi menga yoqmagandi. U juda aqlli odam. Lyukaday odamni mensimasligi uchun biror asosi bo'lishi kerak. Balki Solotso uni saranjomlab bo'lgandir. Faqat Lyuka bizga qarshi chiqmasa bo'lgani. Men qo'rqayotgan yakka-yu yagona narsa shu. Klemensa, Tessio, sizlar qanday fikrdasizlar? Deb to'ng'illadi Sonya. Klemensa shoshilmay gapirdi. Har bir odam pand berishi mumkin. Ana, Polini olib ko'ring. Lekin Lyuka pand bermaydi. Uning bitta xudosi bor. U ham bo'lsa cho'qintirgan ota. U faqat o'shandan qo'rqadi. Faqat qo'rqibgina qolmasdan, sening otangni hammadan ko'ra ko'proq hurmat ham qiladi. Bilasanmi? Cho'qintirgan otani hamma hurmat qiladi. U bunday hurmatga loyiq. Yo'q, Luka hech qachon sotqinlik qilmaydi. Hatto makkor Salotso ham uni g'aflatda qoldirib qo'lga tushira olmaydi deb o'ylayman. Luka hammadan va har bir odamdan shubhalanardi. Eng muhimi voqealarga ham doim tayyor turardi. 1-2 kunga biror yoqqa ketvorgan bo'lsa kerak. Tez oradayoq paydo bo'lib qoladi. Sonni Tessioga qaradi. Bruklinlik Kaporigimi yelkasini qisdi. Hamma sotqinlik qilishi mumkin. Luka ko'ngilchan odam. Balki Don uni biror narsada xafa qilgandir. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin men har holda uni Salotso qo'lga tushirgan deb o'ylayman. Consigliori haqqa o'xshaydi. Noxush xabar kutishga to'g'ri keladi. Tez orada Poligatto to'g'risidagi xabarni eshitadi. Bu xabarni qanday qabul qilarkin? Dedi Sonya. Klemensa xumrayib javob berdi. Yaxshilab o'ylanadi. Karleonilar oilasidagilarning hammasi ham lapashang emasligini tushunadi. Kuni kecha oson qutilgani, ishi o'ngidan kelganligi haqida o'ylanadi. Sonni keskin dedi. Ishi o'ngidan kelganligi nimasi? Solotso bu suiqasd to'g'risida ko'pdan beri bosh qotirib yurgan. Aksincha uning ishi o'ngidan kelmadi. Ishni lapashanglarga topshirgan. Otamiz esa yerning tagida ilon qimirlasa sezadi. Agar otamni o'ldirishganda, mening Solotso bilan muzokara tuzishdan boshqa ilojim qolmasdi. Bundan esa u yutgan bo'lardi. To'g'ri, faqat hozir yutgan bo'lardi, lekin 5 yoki 10 yildan keyin men uni albatta o'ldirgan bo'lardim. Ha, ishi o'ngidan keldi. Uning siz ham keyingi yillarda Solotsoga o'xshab bizga tishini qayraganlar ko'payib ketdi. Kimdir oshxonadan tovoqda spagetti, likopcha, sanchqa, vino keltirib qo'ydi. Hammasi ovqatlanishga kirishdi. Albatta, men bu ishlarga yaxshi tushunmayman, dedi bosiqlik bilan Michael. Lekin sizlarning Solotso haqidagi gaplaringizga, shuningdek Tom bilan muzokara olib borishdan qochib yurganiga qaraganda, menimcha uning qandaydir qattiq ishonayotgan bir narsasi bor. Ehtimol ustunlikka ega bo'lish uchun yana biror narsani rejalashtirib yurgandir. Agar uning maqsadini aniq bilganimizda, biz yutib chiqqan bo'lardik. Men ham bu haqda ko'p o'ylandim, dedi Sonya istar-istamas. Uning ishongan narsasi Luka bo'lib chiqmasaydi deb qo'rqaman. Hozircha shubha ostida ekan. Luka paydo bo'lishi bilanoq bu yerga olib kelishlarini tayinladim. Yana bir fikr bor. Solotso Nyu-Yorkdagi 5 ta sindikat bilan bitim tuzgan va agar turkning shartlariga ko'nmasak, ertaga ular bizga qarshi urush e'lon qilganini eshitamiz. To'g'rimi, Tom? Hegin bosh irg'adi. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Otangsiz bunaqa dushmanlarga bas kela olmaymiz. Faqat Don 5 oilaga qarshi tura oladi. Donning siyosiy aloqalari bor. Dushmanlarda esa xuddi shunday aloqa yo'q. Muzokaralar davomida agar zarurat tug'ilsa, Don xuddi shu aloqalarni ishga soladi. Sonya Tessiodan so'radi. Kasalxonada nima gap? U yerda odamlaring bormi? Suhbat boshlangandan beri Tessio birinchi marta dadil va ishonch bilan javob berdi. Ichkarida ham, tashqarida ham odamlar bor, dedi u. Kunu tun soqchilik qilishyapti. Politsiyachilar ham yetarli. Palataning eshigi oldida ko'rsatma olish mumkin bo'lgan vaqtni kutib, ayg'oqchilar o'tirishibdi. Kulgili. Oshxonadan tashvishlanmasa ham bo'ladi. Donni hozircha naycha orqali ovqatlantirishyapti. Aks holda bu turk zaharlashdan ham toymaydi. Yo'q, Donga yetishga ularning qo'li kaltalik qiladi, mutlaqo unga yetisha olmaydi. Sonya o'zini orqaga tashladi. Mening payimga tushmaydi. Chunki ular men bilan muzokara olib borishadi. Ularga bizning tashkilotimiz kerak. U kulib Michaelga qaradi. Balki sening payinga tushib yurishgandir. Balki Solotso seni tuzoqqa ilintirib, biz uning shtatlarini qabul qilmagunimizcha garov sifatida ushlab turmoqchidir. Key bilan bo'ladigan uchrashuvga ham chechak chiqdi, o'yladi Michael ranjib. Sonya endi meni uydan bir qadam ham tashqariga chiqarmaydi. Lekin Hegin shoshilib shunday dedi. Yo'q, agar Solotso ehtiyotkorlik chorasini ko'rmoqchi bo'lganda, Michaelni xohlagan paytida qopqonga tushirishi mumkin edi. Mike bizning ishlarimizdan olisligini hamma biladi. U pashshaga ham ozor bermaydigan odam. Agar Solotso Michaelni ushlab olgudek bo'lsa, Nyu-Yorkdagi hech kim uni qo'llab-quvvatlamaydi. Hatto tattalilar ham unga qarshi chiqishadi. Menimcha bu ish juda o'ng'ay. Ertaga huzurimizga 5 oila vakili keladi va turk taklif qilayotgan ishga qo'shilish kerak deydi. Juda soz, dedi Michael yengil nafas olib. Bugun esa men shaharga chiqaman. Nimaga? So'radi keskin Sonya. Michael kulib qo'ydi. Kasalxonaga borib otamga uchrayman. Oyimni va Konnini ko'rib kelaman. Boshqa ba'zi bir ishlar ham bor. Xuddi Donga o'xshab Michael ham ishlarini sir tutardi. Zarurat bo'lmasa indamay qo'ya qolardi. Odat shunaqa. Hozir ham Kay Adams oldiga ketayotganini aytmadi. Oshxonadan har xil ovozlar eshitilib qoldi. Klemensa nima gapligini bilish uchun chiqdi. U Luka Brazining kamzul sovutini ko'tarib kirdi. Sovutga katta o'lik baliq o'rab qo'yilgandi. Klemensa quruqqina qilib. Mana turk Poli Gatto o'limidan xabar topibdi, dedi. Tessio ham quruqqina. Endi biz ham Luka Brazimizning qayerdaligidan xabardor bo'ldik, dedi. Sonya sigara tutashtirdi, keyin viskidan xo'pladi. Hech narsaga tushunmagan Michael so'radi. Nega sovutga baliq o'ralgan? Bu nimani bildiradi? Unga konsigliori irlandiyalik Hegin javob berdi. Bu Luka Brazi okean tubida tinch uxlayapti degan ma'noni anglatadi. Qadim zamonlardan beri Sitsiliyada bunday voqea haqida shunday yo'l bilan xabar qilishadi. 9-bob. O'sha kuni oqshomda Michael Corleone shaharga jo'narkan ko'ngli g'ash edi. uni oilaviy ishlarga qo'shilishga majbur qilishayotgandi. Michael hatto Sonya uni telefondagi qo'ng'iroqlarga javob berib o'tirishga majbur qilganidan achchiqlandi. Oilaviy kengashlarda sukut saqlashib, qotillarning tafsiloti bilan bemalol tanishtirishganda u g'alati bo'lib ketardi. Mana hozir ham Keyning oldiga yo'l olarkan, uning oldida o'zini aybdordek his qilardi. Hech qachon unga oilasi haqida bor haqiqatni gapirib bermagandi. Hazil va qiziqarli voqealar aytib berish bilan uning qarindosh urug'larini asl qiyofasida emas, balki sarguzasht filmlarning qahramonlari sifatida tasvirlardi. Mana, otasini ko'chada otib ketishdi. Akasi esa bunga qotillik bilan javob berishni o'ylab yuribdi. Michael bu voqealarni hozir o'zi e'tirof etganidek, Keyga oshkora, ochiq-oydin aytib bera olmaydi. U Keyga bu voqealar haqida gapirarkan, tasodif yuz bergan, hamma tashvishlar orqada qoldi, dedi. Aslida esa, hammasi endi boshlanayotganga o'xshardi. Sonya va Tom Salotsoning imkoniyatlarini baholashda xato qilishdi. Sonya yetarli darajada tajribali bo'lishiga va xavf-xatarni oldindan ko'ra bilishiga qaramasdan, hatto hozir ham Salotso imkoniyatlariga to'g'ri baho berisha olmayapti. Turkning kuchi nimada ekanligini qanday bilsa bo'larkina? Ko'rinishidan u jasur, aqlli, haddan tashqari iroda kuchiga ega odam bo'lsa kerak. Demak, u har qadamda kutilmagan qabihliklar qilishi mumkin. Sonya, Tom, Tessio hammasi bir og'izdan hamma chora-tadbirlar ko'rib qo'yilgan deyishyapti. Axir, Michaelga qaraganda ularning tajribasi ko'pda. Michael o'zini bu urushda beozor bir odam deb o'ylardi. Michaelni bu qirg'inda qatnashishga majbur qilish uchun unga jangovar mukofotlardan behad ustun turadigan mukofotlar va'da qilish kerak edi. Bu g'avolardan chetda turishni, o'z tashvishlari bilan yashashni Michael hammadan ko'ra ko'proq xohlardi. Lekin vaziyat izga tushmaguncha oila bilan aloqani uzolmasdi. Birdan Michael unga inida pisib yotgan kalamush, harbiy xizmatdan ozod qilingan imtiyozli kuzatuvchi roli zo'rlab tiqishtirilayotganidan jahli chiqayotganligini aniq sezib qoldi. Beozor odam so'zi uning miyasini egovlayotgani ham shundan edi. U mehmonxonaga kirib bordi. Key vestibyulda kutib turardi. Birga ovqatlanishdi, qittay-qittak ichishdi. Kasalxonaga qachon borasan? So'radi Key. Michael soatiga qaradi. Kasalxonaga 8:30 gacha qo'yishadi. Hamma ketgandan keyin borganim ma'qulroq. Meni qo'yishadi. Otam alohida palatada. Uning oldida xususiy hamshiralar bor. Shunchaki biroz o'tirib qaytaman. Otam hozircha gapira olmaydi, balki meni tanimas ham. Lekin baribir borishim kerak. Key ohista dedi. Otanga juda-juda achinyapman. U to'yda menga juda yoqqan edi. Gazetalar u haqda yozayotgan gaplarga hech-hech ishongim kelmayapti. Bu gaplarning ko'pi yolg'on bo'lsa kerak. Men ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman, dedi Michael. Key oldida ochilmagan sirli sandiq ekanligidan Michael o'zi ham taajjublanardi. U Keyni sevadi, unga ishonadi, lekin hech qachon otasi haqida haqiqatni ochiq-oydin aytib bera olmaydi. Shu ma'noda Key unga begona bo'lib qolaveradi. "Xo'sh, senchi?" so'radi Key. Gazetalar vahimali qilib yozayotgan gangsterlar urushida sen ham qatnashasanmi? Michael kulimsirab pidjagining tugmalarini yechdi-da, etaklarini ikki tomonga ochdi. "Ko'ryapsanmi? Qurolim yo'q." Key kuldi. Ular xonaga qaytib kirishganda Michael tashvishlanib soatiga qaradi. "Eh, jin ursin," dedi u. "10 bo'lyapti. Kasalxonaga jo'nash kerak." U vannaxonaga kirib yuvindi, tarandi. Key orqasidan kelib uni quchoqlab oldi. "Qachon nikohdan o'tamiz?" so'radi u. "Xohlagan paytingda," dedi Michael. "Oilamiz atrofida bo'layotgan to's-to'polonlar sal tinchib, otam sal tuzalsin. Lekin sen ota-onangga ba'zi bir narsalarni yaxshilab tushuntirib qo'yishingga to'g'ri keladi." "Nimani tushuntirishim kerak ekan?" sekin so'radi Key. Michael sochini tararkan. "Ularga chiqib kelishi italyan bo'lgan bir yigit bilan tanishib qoldim. Yomon yigit emas, deysan. Dortmund Dorilfununida o'qiyotganimni aytasan. Jangovar xizmatlari uchun kresti, qirmizi yurak medali bor, halol, mehnatkash yigit deysan. lekin otasi jinoyatchilarning boshlig'i, yomon odamlarni o'ldiradi, ba'zan yuqori lavozimdagilarga pora ham berib turadi. Shunday hollar ham bo'ladiki, ish yuzasidan unga goh-gohida o'q uzib turishadi deysan. Ammo bularning hammasi uning halol va mehnatkash o'g'liga mutlaqo daxldor emas deysan. Eslab qolasanmi hammasini? Key undan nari tisarilib eshikka suyanib qoldi. Shularning hammasi rostmi? So'radi u. Otang haqiqatdan ham shunaqa odammi? Key jim qoldi. U odam o'ldiradimi? Michael taroqni joyiga qo'ydi. Aniq bilmayman, dedi u. Hech kim aniq bilmaydi, lekin shunday bo'lishi ham mumkin. Michael eshikdan chiqayotganda Key undan so'radi. Yaqin orada uchrashamizmi? Michael uni o'pdi. Uyinga jo'na. Sokin, tinch shaharchangda yaxshilab o'ylab ko'r. Sen har holda bu ishlardan chetroqda bo'lishing kerak. Rojdestvo bayramidan keyin Dorul Fununga qaytaman. Hannoverda uchrashamiz. Kelishdikmi? Kelishdik, dedi Key. U Michael xonadan chiqib, unga qo'l siltab xayrlashib, liftga o'tirguncha orqasidan qarab turdi. Michael unga hech qachon bunchalik yaqin, bunchalik suyukli bo'lmagandi. Agar hozir kimdir unga endi Michael bilan roppa-rosa 3 yil uchrashmaysan desa, Key aqldan ozishi mumkin edi. Michael fransuzlar kasalxonasi oldida taksidan tusharkan ko'chada mutlaqo odam yo'qligini ko'rib taajjublandi. Kasalxona ichkarisiga kirdi. Vestibyul bo'm-bo'shligini ko'rib yana taajjublandi. La'nati Clemensa bilan Tessio nima qilib yurishibdi? O'yladi u. Ular harbiy ta'limni o'qishmagani rostdir, lekin soqchi qo'yish uchun albatta Uest Pointni tamomlash shartmi? Vestibyulda eng kamida 2 kishi navbatchilik qilish kerak. Bemorlar oldiga kech qolib kelgan odamlar ham ketib bo'lishgandi. Soat 10 yarimga yaqinlashib qolgandi. Michael hushyor tortdi. Butun aqli hushini yig'di. Ma'lumotnoma yonida to'xtamadi. U otasi 5-chi qavatda yotishini, qaysi palatadaligini bilardi. Shoshib liftda yuqoriga ko'tarildi. Qizig'i shundaki, 5-chi qavatdagi navbatchi stoli oldiga borib qolgunga qadar uni hech kim to'xtatmadi. Navbatchi hamshira uni chaqirdi, lekin Michael qayrilib qarab ham qo'ymadi. Yo'lida davom etdi. Palata eshigi oldida ham hech kim yo'q edi. Dondan ma'lumot olishni kutib o'tirgan ikki xufiya qayerda qoldi? Clemensa va Tessioning odamlari qani? La'natlar. Balki palatada biron odam navbatchilik qilayotgandir. Eshik ochiq edi. Michael palataga kirdi. Karavatda bir odam yotardi. Michael otasini sovuq oy nuri tushib turgan yuzidan tanidi. Hatto hozir ham otasining yuzida sovuqqonlik namoyon edi. Notekis nafas olishidan ko'kragi bilinar-bilinmas ko'tarilib turardi. Kravat yonidagi kapelnitsa tomizg'ichdan uning burun kataklariga ikkita ingichka naycha tortilgan edi. Polga qo'yilgan shisha idishga ham naychalar ulangan edi. Michael biroz qarab turdi-da, keyin sekin tisarilib palatadan chiqdi. Men Michael Corleone'man. Otamning oldida biroz o'tirmoqchi edim, dedi navbatchi hamshiraga. Uni qo'riqlayotgan politsiyachilar qayoqqa daf bo'lishdi? Yoshgina, ko'hlikgina hamshira ko'rinishidan oq xalatining kuchiga qattiq ishonardi. Otangizning oldiga juda ko'p odam keldi. Ular vrachga xalaqit berishdi, dedi u. Bundan 10 minut oldin politsiyadan odamlar kelib, hammani tarqatib yuborishdi. Soqchilarni esa yana 5 minutdan keyin telefonda chaqirib olishdi. Siz tashvishlanmang. Men otangizdan doim xabar olib turibman. Hamma gapini eshitaman. Eshikni shuning uchun ochib qo'yganman. Rahmat, dedi Michael. Biroz otam yonida o'tirmoqchiman, maylimi? Hamshira Michaelga kulib qaradi. Faqat uzoq o'tirmaysiz. Tezroq chiqishingizga to'g'ri keladi. Ilojim yo'q, tartib shunaqa. Michael palataga qaytib kirdi. Ichki telefonda kasalxona kommutator orqali Long Beachga, otasining xonasiga qo'ng'iroq qildi. Trubkani Sonya oldi. Sonya, pichirladi Michael. Men kasalxonadaman. Hozir keldim. Sonya, bu yerda hech kim yo'q. Tessioning odamlari yo'q. Palata eshigi oldidagi xufiyalar ham yo'q. Otamning oldida biron tirik jon yo'q. Uning lablari qaltirardi. Sonya anchagacha jim turdi. Keyin bo'g'iq, boshqacha ovoz bilan: "Shunaqa degan. Demak, la'nati Salotsoning niyati boshqacha ekanda. Men ham shunday deb o'ylayapman, dedi Michael. Lekin politsiya kasalxonadagi hamma qo'riqchini tarqatib yuborishga qanday erishdi? Xufiyalar qayga gumdon bo'lishdi? Tessioning odamlariga nima bo'lgan? Nahotki bu iblis itvachi Salotso Nyu-York shahar politsiya boshqarmasini sotib olgan bo'lsa. Sal sekinroq qariya. Sonyaning ovozi xotirjam eshitildi. Yana ishimiz o'ngidan keldi. Sening kasalxonaga kech borganing foyda qildi. Palatadan chiqmay o'tir, ichidan berkitib ol. 15 minut bardosh berib o'tirib tur. Men bir joyga qo'ng'iroq qilaman xolos. Aql hushingni yo'qotma, bo'ptimi? Tashvishlanma, yo'qotmayman, dedi Michael. U trubkani ilib qo'ydi da, qo'ng'iroq tugmachasini bosdi. Sonyaga qarab o'tirmasdan o'zi harakat qilgani, o'zicha ish tutgani yaxshi. Hamshira kirdi. Quloq soling. Faqat vahima qilmang, dedi Michael. Gap bunday. Otamni darhol bu yerdan boshqa palata yoki boshqa qavatga ko'chirish kerak. Kravatni g'ildiratib chiqish uchun naychalarni qanday qilib ussa bo'ladi? Hamshira e'tiroz bildirdi. Nimalar deyapsiz? Vrachning ruxsatsiz, Michael uning so'zini bo'ldi. Otam haqida gazetalar nimalar deb yozganini o'qidingizmi? O'zingiz ko'rib turibsiz. Soqchilarsiz qopdi. Hozir meni ogohlantirib aytishdiki, bu yerga otamni o'ldirgani kelishayotganmish. Ha, shunaqa. Yaxshisi menga yordamlashib boring. Zarur paytda Michael har qanday odamni ham ishontira olardi. Naychalarni uzmasa ham bo'ladi. Bu ko'chma qurilma, dedi hamshira. Bo'sh palata bormi? Pichirlab so'radi Michael. Bor, yo'lakning oxirida, javob berdi hamshira. Hamma ish bir zumda juda chaqqonlik bilan qilindi. Odamlar yordamga yetib kelishguncha otamning oldida o'tirib turing, dedi Michael hamshiraga. Yo'lakda o'tirishingiz xavfli. Kravatdan xirillagan, lekin aniq ovoz eshitildi. Senmisan, Michael? Nima gap? Nima bo'ldi? Michael kravat ustiga engashdi. Otasining qo'lini qo'liga oldi. Ha, bu men, Michaelman, dedi. Qo'rqmang, jim yotavering. Agar birov sizni otingizni aytib chaqirsa, javob bermang. Sizni o'ldirishmoqchi, tushundingizmi? Lekin men shu yerda ekanman, bunga yo'l qo'ymayman. Qo'rqmang. Don Corleone qanday hodisa yuz berganini hali to'la his etmagan, og'riq azobidan karaxt yotgan holda, xuddi kenji o'g'liga gapirayotganday pichirladi. Nimadan qo'rqaman? Meni ko'pdan buyon o'ldirmoqchi bo'lishadi. Birinchi marta 12 yoshlik paytimda urinib ko'rishgan. Bu gaplarni ovoz chiqarib aytishga kuchi yetmadi. 10-chi bob. Kasalxona kichkina bo'lib, chog'roq alohida binoga joylashgan, yagona kirish yo'lagiga ega edi. Michael derazadan qaradi. Kasalxonaning yarim halqa shaklidagi hovlisidan pillapoyi orqali ko'chaga chiqilar ekan. Faqat ana shu yo'lak orqaligina kasalxonaga kirish mumkin edi. Mashina ko'rinmasdi, lekin biron daqiqani ham behuda yo'qotmaslik kerakligini Michael yaxshi tushunardi. U palatadan yugurib chiqdi, 5-chi qavatdan yugurib pastga tushdi va keng eshikdan hovliga chiqdi. Hovlida kasalxona mashinalari turadigan joy bor edi. Hozir bu joy ham bo'm-bo'sh edi. Michael trotuarga tushib sigaret tutashtirdi. U paltosi tugmalarini ochib, chiroq ostiga kelib turdi. Yorug'lik uning yuziga tushib turardi. 3-chi avenyudan tugunchi qo'ltiqlab olgan bir yigit kasalxona tomon tez-tez kela boshladi. U harbiy kurtka kiyib olgan, qalin qora sochlari jingalak edi. Yigit chiroq yorug'iga kirganda uning yuzi Michaelga tanish ko'rindi. Yigit uning oldiga kelib to'xtadi. Qo'lini uzatarkan kuchli italyancha talaffuz bilan: "Don Michael, meni eslaysizmi?" dedi. "Men Novoy Nazurining kuyovi Enso bo'laman. Ilgari uning yordamchisi edim. Otangiz yelib yugurib Amerikada qolishimga ruxsatnoma olib bergan. Shu yo'l bilan mening hayotimni qutqarib qolgan." Michael yigitning qo'lini qisdi. U esiga tushgandi. "Otangizni yo'qlab kelgandim. Kiritisharmikin yoki kech qoldimmi?" Michael kulib boshini chayqadi. "Kiritishmaydi. Lekin baribir rahmat. Kelganingni Donga aytib qo'yaman." Ko'chadan katta tezlikda gurillab mashina o'tdi. Michael darhol sergaklandi. "Tezroq bu yerdan ket," dedi u Ensoga. "Bu yer notinch bo'lib turibdi. Sen politsiyaning qo'liga tushmasliging kerak. U italiyalik yigitning yuzida tashvish ifodasini ko'rdi. Agar politsiyaning ko'zi tushadigan bo'lsa, uni vataniga jo'natib yuborishlari, Amerika fuqaroligidan mahrum qilishlari mumkin, lekin baribir Enzo ketmadi. Italyan tilida shivirladi. Agar notinchlik bo'lsa, yordamlashgani qolaman. Men cho'qintirgan ota oldida qarzdorman. Bu gapdan Michael to'lqinlanib ketdi. U Enzo'ni quvib yubormoqchi edi, lekin keyin o'ylanib qoldi. Qolaversin. Kasalxona eshigi oldida ikki kishi turganligi balki Solotsoning odamlarini cho'chitar. Bir odamdan mutlaqo cho'chimasliklari ham mumkin. U Enzo'ga sigareta tutib, zajigalkasini yoqdi. Ular ko'chadagi chiroq ostida dekabr tuni sovug'ida junjikib turishardi. 9-chi avenyudan chiqib, 30-chi ko'chaga burilgan uzun qora mashina shundoqqina trotuar chekkasidan ular tomonga kela boshlaganda sigaretalarni chekib bo'lishi yozgandi. Asta sekinlagan mashina birdan tezlikni oshirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Mashinadagilar Michaelni tanib qolishgandi. U Enzo'ga yana bitta sigareta tutdi. Shu choq Novoyning qo'llari qaltirayotganiga ko'zi tushib qoldi. O'zining qo'liga qaradi. Qiziq. Mutlaqo qaltiramayotgandi. Yana sigareta chekib turishdi. Oradan 10 minutcha vaqt o'tdi. Tun sukunatini politsiya mashinasining sirenasi buzdi. 9-chi avenyudan chiqqan mashina kasalxona oldiga uchib kelib to'xtadi. Uning ketidan yana 2 politsiya mashinasi kelib to'xtadi. Kasalxona oldidagi ko'cha bir zumda politsiya formasidagi va fuqaro kiyimidagi odamlarga to'lib ketdi. Michael yengil nafas oldi. Ofarin, Sonya. Tez farmoyish berib ulguribdi. Michael ular tomon yurdi. Birinchi yo'l tugadi.